Szerinte hol a helyed? Magával van barában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered. Minden arcod attól szép, ha